काका प्रणाम। दुकाने जातनी दुकाने। खुलल बाटे हे खुलल बाटे दिल के दरवाजा हो दरवाजा हो परदेसी घरे आजा। खुलल बाटे दिल के दरवाजा हो परदेसी घरे आजा। आजा घरे आजा परदेसी घरे आजा। आजा घरे आजा परदेसी घरे आजा। दिलवा में आई के समाजा हो परदेसी घरे आजा। खुलल बाटे दिल के दरवाजा हो परदेसी घरे आजा। ओए हो अरे बकरी हटाओ दबाने जाई मरते। साइकिल सवारी एक रहया के खेल बा बोलेरो या सफारी। दुनिया के एक नंबर साइकिल सवारी एक रहया के खेल बा बोलेरो या सफारी। बहरी ना ही मिले ऐसन मजा हो परदेसी घरे आजा। बहरे न मिली ऐसन मजा हो परदेसी घरे आजा। अरे बाल गाड़ी एक गाड़ी वाले भाई तेरी साइड हो साइड साइड साइड का देखा ना लो तनी प्यार के कहानी। चढ़े से बुढ़ौतियों में रहे ले जवानी। हर साइकिले पर बनल कितनी प्यार के कहानी। चढ़े से बुढ़ौतियों में रहे ले जवानी। कहाँ मिली है हवा ताजा हो परदेसी घरे आजा। कहाँ मिली है हवा ताजा हो परदेसी घरे आजा। आजा घरे आजा परदेसी घरे आजा। आजा घरे आजा परदेसी घरे आजा। दिलवा में आई के समाजा हो परदेसी घरे आजा। खुलल बाटे दिल के दरवाजा हो परदेसी घरे आजा। आजा।